sinema yoyep te duñ ci bëgg akpay duñ ci bëgg akpal tan ñi nekk ci sabilillah wala ñu nekk fa ñu yedd yalla nak ñom ñamit fal set yuqatilu liha limit fi sabil at-taghut ci yoonu taghut yoonu iblis ci ñaar ñu ñoo fi am ki xex fi sabilillah ak ki xex fi sabil at-taghut waye ki xex fi sabilillah taghut la bëgg mu jël fi mu sheytan lañ ay gaayam ñepp ñu and ak ñom ki xex fi sabil at-taghut mom tam sabilillah lay bañ mu xamte ndax bu sabilillah xamte taghut day jox bu taghut xamte sabilillah day jox ñaar ñu xamne dal mënu ñoo bokk ndam li di nekk bu kenn fukki rek ci la jox dafa am nak groupe bu and ak sabilillah ak groupe bu and ak sabil taghut muy gaay yi and ak sheytan yi sheytan yi fan leen and ak ñom ñukoy defal ak gaay yi nga xamne subhanahu wa ta'ala lañu faral bari bubu nak ba yawmal khiyam du dakk muk mo doxon digeenti musa ak firawn doxon digeenti adam ak iblis ba ba aduna tikki tabarakallah bari bubu mo fi nek moy bari bi dox digeenti sawara ak ndox sa bo talé ba nopi bo ca sotté ndox rek tabarakallah dina di fay ndox mom net fa ñiss and ak mom motax ñaar yoy mom duñu taggo di xex di kër kër tabarakallah leg nak subhanahu wa ta'ala dafa bëgg langam ji am ñu ci nekk fi sabilillah waaye seytaan moom langam ji bëgg na ñu ci nekk di ko kërkëril ba lang ngeen taxaw ndax bu lang ngeen taxawee moom ay mbirum tabarakallah li daan jël ay bagaas kon nag fa xaatilu xeex leen awliya asheytaan parandoy seytaan yi yàlla ne na xeex leen ak parandoy seytaan yi taalibe seytaan yi na ngeen xeex ak ñoom na ngeen leen sonn ndax inna kayda sheytaani kaana daifa inna li wuur mooy kayda sheytaani pexem sheytaane kaana nekkoon na démb ak tey ak ëllëg daifa di lu néew doole waaw kayda sheytaan lil muminin ila jambi kayda llahi l kafirin adafu cheyin wa awhana lu ñàkk soor la moom pexem sheytaane waaye nag da ngay dégg olof moom fu mu toll daax na sheytaan daa bëri doole loolu kon wuute nag leer xaraan jàngale yàlla ne na fii pexem seytaane kaana daifa amul solo waaye nag soo ko faralee ñëw seytaane nga faral ko yow yaag moom su boobaa doole jafe nekk du doole seytaane sa doole nga booleeg doole seytaane ne nag seytaane daa bëri doole déedéet seytaane yàlla dena daai kaana inna kayda seytaani kaana daifa pexem seytaane lu néew doole la nga dimbale seytaane di ko farle di ko farle ba mu jàppanteeg yow ngeen def ne mu njir nga dam ne seytaan dafa bëri doole ndekkite yu sa doole nga doole dooleem doole doola am waaye moom seytaane moom amul doole foofu loolu la yàlla wax fii inna kayda sheytaani kaana daifa kon nag ku dugg ci lu mel noo xam ne noonu la mel dem ca ba yaag seytaan a ngeen ànd ko bul ne seytaan ni ko bëri doole déedéet sa doole gi nga boole doole seytaane moo tax jindit moom moo bëri doole al mu'minu al qawiyyu khayrun wa ahabu ila allah min al mu'min ad-da'if wa fi kulli khayr jindit moom daa bëri doole ndax li tax jul bëri doole dafa am quwwatul iman ak quwwatu taqwa ñaari quwwa yooyu nag bu àndee quwwatu llahi subhanahu wa ta'ala bépp quwwa bu nekk ci moom teggam rek dafay nekk lu néew doole noonu la ko chemh sëri waxee ca tafsir ba noonu la ko alkashaf waxee tabarakallah ci moom tamit tafsiram alam tara ila alladina qila lahum kuffu aydiakum wa aqimu lsalaa aay jimay bëgg a jàng nee nañu ibnu abbas nee na abdurahman ibnu auf ak ci ànd ndoom dañoo ñëwoon ci salawatullahi wasalaamu aleyh ca mag ne ko ee yow mi yàlla yónni ñun dañoo nekkoon ci dignité ak kiranga jamono yi nekkee ay mushrikuuna bokk ci jàmm ko taxër bi léegi da nga xamee ne dëmm nu yàlla nag léegi tabarakallah ñoo ngi ne ñuy tooñ amuñu solo salawatullahi wasalaamu aleyh ne leen dañ maa digal ma ne tett ba xeex jot ñu dem ab diir yàlla subhanahu wa ta'ala daal leen di digal ab xeex aa am ñu daal di wëlbatiku nag loolu la aaji di wax tabarakallah yàlla ne la alam tara xanaa gisoo xanaa waaruwoo ina alladina ci ñi nga xam ne xeyla lahum dañ la leen woon kufu aydiakum téyleen seen loxo bu leen xeex wa aqimu salata tig taxawal julli na ngeen julli waatu zakata te joxe azaka ñaar yooyu lañ leen sant gum kenn sant gu leen xeex ñu ne ca loola ne ca loola falam ما كتب عليهم القتال بنا خميني فرطل ننو تنيوم خيخ إذا تجمل جوجيرك فريق منهم أبقلوب تنيوم يخشون الناس نيجي رجل نجني كفاشية الله ننو ورى رجل يالله بجينا سارجرنا ابن رجل رجل بنا خميني ñu war ragal yalla ñun lañu ragal nit ñi ñeñ ñu balen ray bañu dé aw walla ha ashad khashiya ragal giñu ragal nit ñi gëna taw ragal giñu ragal yalla yëmuñ ci tok waxalu ñu dal rabbana wa yunus ni borom lima katabta alayna alqital lu ko nga faratal ci ñu xex lawla akhirtana lu teewon na yéxañu ila ajlin qaribin bidawi yalla munu wona baye ba deul nga doora xafata ñu xex ren teen yalla yu tibi xol neele mata'u dunya yubul aduna bi dinu aduna gi tax ngeen baña xex ngir ragal de khalil ni neewul legi tay mu jeex wal akhiratu allahu naqayul mugal khalil mugal liman ittaqa ci quranal yalla quranal yalla allahu mugal aduna way nak quranal yalla léegi nag di gàng nit di wax ne ah diw de bu faatu woon sax noppalu bu fekkee ko am taxawaa la moom dem àllaaxira ak noppalu la ci moom tawartal la bu dee ko am taxawaa bu dee ko amul taxawaa nag moom loolu moom yàlla xam wal axiratu xayru liman ittaqa wala tuzlamuna dislin tooñ nag fatila lu tol ni cunkuuru tàngal ma cum kuur tàngarama mu di as wañ su tuuti soo xam ne booy nekk tàngarama ci lay nekk yàlla mel na dindug adduna jii yóbbul bu tuuti la àllaaxira moo gën ci koragam yàlla dis bu ñu demee àllaaxira nag bay peese jëf ya diisu leen tol nu tol nit saranu tàngarama àllaaxira kenn du dem ñu fab sa jëf faye koo xam ne suqu nañ daa xanaa koo tooñam juróom ay àkkam fii dem foofu war koo delloo ay àq kooku demoom dana jëf seet moom tabarakalla balaam sottal mu ne kon nag bu leen ragal de aynama takunu fu ngeen mën a nekk aynama takunu fu ngeen mën a nekk yudrikumul mawtu dee dana leen dab fu ngeen mën a nekk rek dee dana leen fa fekk ngeen dee dee na kenn munta raw dee na kenn munta fexe ba mucc ci moom gisal nga sax olof moom boo na dee muy faxas ay noppam waaw boo jàkkaarloo moom ñu dee mu kàddoor la faxas ay noppam waaye loo faxas faxas faxas ay nopp loo xej xej di tee dee ñëw sa kër gi sa gan te loo ko gar nde lu dul sa ruu du gën sa kër waaw guddig ba jotee ba ruu gay wéen gën wujji borom mu gën a nëtti juróom ñaar fukki rab yu sax dee moom fook rek gis nga ni baat mel yudrikum kaf eppal kaf yudrikum kees gi ni mu toppe kees gi ci topp nun nga la dee toppe ni kees gi taqaloog kees gi nun ngay taqaloog dee fokk dee rek ñu ne ha mu ne walaw kuntum donte da ngeen nekk fii bu ruu jim mu say yana ci pax yi ñu tabax am pax nga def ko ba mu xóot def ci ciment def ci bidon def ci fer wax masoŋ ñu tabax ko ba mu nekk kekk tabarakalla du tee bu dig ba jotee dee fekkla foofee nga nekk nga dee kenn munta mucc ci dee waaw kon mooy def li ngay def koy kon mooy léegi waajal ko muntu boppam tekk say bagaas tekk say bagaas ba mu jëpp noonu rek lañ koy waajale bu ñu ñëw dañoo bett rek tubartal wayu tasib bum bu leen laalee xasanatum lu rafet yaqulu ñu ne haadihi lii day min indillahi fa yàlla la jóge suñu mbaax moo tax ñu am ko wa in tusibhum sayyi'a bu leen lu ñaaw dalee yaqulu ñu ne haadihi lii day min indika yow ci yow ci yonente bi ci yow la jóge ndax dangaa gaaf allahu akbar loolu lañ daan wax salawatullahi wasalaamu aleyh bu ñu amee lu baax daal ne min indillahi fa yàlla la jóge ñun dañoo baax suñu góorgóorloo ñu ko may bu ñu ne musiba nag ku nañu jiñ la ko ne ko nañu di nag min indika fi yow la jóge ndax dina fi nekkutoon li ama olof daana ko wax bu yàgg naam firim alxoran yi mootee muy daw subhanallah subhanallah xul meel kul ñun lu baax leeg safaan من عند الله باخد لب من عند الله من قد جوجه في الله يقول هذا من عند الله سبحانه وتعالى لأن أنت موسى يقول موسى وإن تفهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه يقول لنا سابوين موسى بدل لك نقافل موسى أتمنى خمنا نيو عندك موسى فما لهؤلاء ينلن جد بلا يكادون توتكم يفقهون حديثا نكون صادقا وقم ينلن جد نكون صادقا وقم yalla kay ma leral len mbir mi ni ndem damay ma asabaka yek lu jot min hasanatin ci aw yiw fa min allah ci yalla joge ngane waw mune wa ma asabaka lepp lu jot min sayyatin ci safaran yiw fa min nafsika ci sa bop lu joge jogu ci yalla lolou la wax dina xare deg la ci gaay motax la yakaduna yafahuna haditha tuti kon duñ ko xam ñune dañu ñu ñoom lu len dal ci safaran ci yiw ci la joge lan dal ci wuju yalla la joge yalla ne yeen xamu len affaire bi ñu la dem ñu ko nan mu ne lepp lo dal ci awu yu yalla la joge lo dal ci safan ci sa bop la joge wax di bokk jangir man law xali dafa am bom kon ben contradiction ñu la dédé am ko yow mi am fete wéru ñu ni ñu dugg ci 7e mois nga dem ci bitik bi ragitay may nga jënd ñepp dem na ñeu dugul sa dentu kay da di xey jox ñeent ci email fa soxna legi wacc jot mom andi legi musiba bi ci kum dugi ci mom la dugi ndax yow bu xamna ci nekké ba sour fu ñu ñu dugi moy ci yow ndax yow ya jënd ci ebak ñepp ya joxe def waye su bañ ko nak ci dikal nga baña def lenn xana di wayaka lu mu dugg ja su bañ nak legi ñatt añ jim ñatt añ muy musibu mom ñu indi ala fi mom la joge kon yalla subhanahu wa ta'ala aduna ci daf ko moñu teul li mo xamne lu fi nekk ci yu bax ñu ko dal di am lu bax loolu mom moko def lu fi nekk ko fofan nak su baba ñu ndax ñun ñew ñu ngutte boole li nga xamne buñ ko rassembler jamm mu jax tak mun indi nak wa arsalna ka yabal nañ la min nas ngir ñepp rasulan nga nek jangale kat bu len di jangal ngir xamal len wax do ji may wax rasulan lin nas ajma'in tuballigh um sharah allah wa kafa billahi shahida yalla doona xede bu len ñepp wende yalla doona xede ci da yow ab yoon deug kon nak mañ la top tabarkal ndax man yu ti rasul ak kep ku top yoon deug faqad ata'a Allah taqwa yalla ku taqwa yunti bi faqad ata'a Allah taqwa yalla kon nak ku muy yunti bi faqad asa Allah moy ni yalla yunti bi nak kul ummati yadkhuluna aljanna illa man aba sama xeyd bi ñeppay dugg aljanna bam def ñi bañ ñi nak ku bañ dugg aljanna mu ne ku ma top dugg aljanna ku ma may ko ka bañ sama dugg moy safanu bal ko wonum ta yalla kepp ko du moyu baña topp yunt bi dina ko xamal arsalna ka yebulun la hafizan alayhim nan nek ko len di garde yor saw yet ndax julli ngeen nak ndax def ngeen nangam yebulu ma pour def ñep kenn ku nek sa keur yow la ko def lo yow nak yaay yi kilifa ñep nang lan wax su len waxe nak wa yaqulu ni tamt ko ne ta'atun li nga wax lañuy def salamatu wassalamu alayhi wax len nga da ngeen def nangam dina ko ta'atun sam'an wa ta'a deg ni nga wax dañu ko def fa isa dana fu bu ñu jinné nak ñu ñu andika ci yow fi nga lan ko doon jëgele bayyata dadi wal bati ta'ifatun am bawla minhum kanam ghayr li fi taqulu lu bokku te bi nga lan wax wax na len nangam ñu waaw nangam ñu waaw nga baye lan fa jël nangam jojé nga lan santo ñu sal sañu ko indi fa leneen ñu ñu li lañuy def ak yow wallahu ta'ala nak yaktubu ñi ngi bind sa su nek ma yu bayitu na li ñi walbati diko faano diko walbati seen wax diko faano diko walbati seen xalaat ta'ala anhum dumu yeen wa tawakkal 'ala allah tanawir ci allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkal 'ala allah tanawir ci allah wa kirmu ba'd bu bari ci alquran karim bo xamne rahmatullahi salamu alayhi ben way ñew na gine mom ak xinnu ko mu ne ko bi ngay ñew da nga ñew dox wala da nga wax mu ne ko dama wax loolu mu ne ko gëlen ta manamu muné ko dama wakku lu ci yalla ni nga bay ci mboy yoonte nako demal ngay yaw ko bo nattu doore wakku lu ci yalla la limi tekki moy yalla subhanahu wa ta'ala boko dem ci gilim ci dakar nga jog genn keur gi fekk gilim ba nek tambal ko nda ba legi gilim gi mum yalla ñu la koy xolal waye nak xeyna motax diin ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn fa sa 1000 francs tek ci medd mi deng ko yalla ndax bu fa benn wala jangare jël ko def ci poxam yalla mom ba legi ñu la xolal 1000 francs waye yow ñu 1000 francs yow nak motax wakil muhammad subhanahu wa ta'ala moy di ngay def yi nga mën yépp waye difu ko dara na wakku ma ci yalla lolu mom da lay rek day war tabarakallah kon mu ne ko wa tawakkal allah wa kafa billahi wakila yalla doy na wakil tabarakallah yalla da ngay wir waye kuy ci mom do daan ndax lu daan lu do daan ci wir ci mom xana yayi daan waye mom daan mu ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum tabarakallah afala yatadabbaruna mu ne mon def nit ñi duñu xalaat al qur'an al qur'an ji xana nit ñi xalaat ci al qur'an ni mu mel ay ay yu bari ay saar yu bari ay xisig yu bari ay rubu yu bari ay baat yu nuyu runde jaanso duggante génnante tabarakallah ñépp na ci mu ne xanaa ñun falatu na alquran walaw kaana su nekkoon moom alquran ni min indi gayrillahi jóge ci keneen kur yàlla la wajadu waat na danañu fekk fii ci alquran ikhtilafan kathira wute gu rëy ak wóor keneen ku waxul alquran kur yàlla ñaar fukki at ak ñett ndam nangam bedel na nangam jegalut nangam lañu war a def nangam waruñu koy def bu ñu seete suñu téir dañ ci gis loo xam ne wax ji nga waxoon fii ak ji fii xaw naa am tuuti wute wala ji moogal gis ji baa ji gën a woyof waaw walaw kaana min indi xayrillahi la wajudu fii ixtilafan kathira mboolem mi fii defoon ay téere tabarakallah ci ñooñu nga xam ne seeni xalaat dafa jëm islam suñ tëree téere ji bu ma ci def boo amee fanmeel fanket ñeent joxaat ko téere ba jox ko bib bu fonk dana am ay baat yu mu ci dindi su am ne ñaari at nag moom waxuma la baat waaye par phrase lay dindi loolu la yàlla dogu subhanahu wa ta'ala kon alquran mi ñu angi laay fayal la jóge subhanahu wa ta'ala way saa jaahum bu leen dikkalee amrun mbir ñu nal am ni ci kóolute amin xawfi wala xaral asaaru bi ñu daal gaaw siiwal ko yàlla ne déedéet ba lu ñu ko def su ngeen amati tiib wala ngeen am ak kóolute wala yooyu nee leen tekki ni rimm ba saawaati lan salaamu alayhi ñëw ngeen na ko nangam ñëw na fi di nit mun nañu defal kilifaam te salaatu lan salaamu alayhi mooy seen kilif lu ngeen xewle bala ngeen ca addu na ngeen ko ko wax jëm addu ca ngeen doxal lan ca addu waaye jikki-jikki mbir ni tëll ngeen jóg addu ca mën naa tax ngeen addu ca addu njuumte bu ngeen rëcc gunaaw la fii walaw radduuhu bu ñu ko delloo woon bañ ko déggee ila rasuli ci yonent bi wa ila ouli l amri minhum ak ca seen kilifa yi bokk ci ñoom minhum la alimahu dana ko xam mbir ma allazina yastanbitunahu ñakoy génnee minhum ci ñoom borom xam-xam yi ñoom bu mbir ma tel bu ñu jógee rek daañu mën a dem ci alquran génne fa aya dem ci adis génne fa ayen yi nga ci yàlla wax waaye mbir mbir ma tel ngaab jëkkral lu ci yàlla wax ñu ne lii la mu ne déedéet bu leen ko def ak junit du jiitu alquran ak junit du jiitu hadis tabarakallah walaw laa fadlullahi nag duggoon ko nag ngeen yu yàlla alaykum ci yéen maa xam wa rahmatuhu ak yërmandeem la tabaatumu cheytaan da ngeen topp cheytaan yéen ñëpp ñëpp ñëpp illaa qalilan ba def ñu tuuti waaw ndax buntu bu ngeen nga xam ne mooy buntu ñu ne kenn ñu la di addu ca yàlla ne nu su di win ku ne yërmu ne yàlla at nga nee lan da ngeen topp seytaane moom it muy téllu télli rek ngeen topp ca téllu télli yooyee ba far yéen ñëpp ngeen fànk te su boobaa du baax kon nag yow salawatullahi wasalaamu alayhi mu daj jël siwaat moom yàlla ne ko fa qaatil fi sabilillah kër-kërin xeexal sampal yoonu yàlla léegi nag comme fii nga toll gaa yi soo wootee ñu lan la tukallif illa nafsaka bul togg jëf lu dul sa bopp yow daal jógal rek sol sa mbubu yow sa jaasi war sa fas dem ko fekk ca tolli fekk la ci wa xarridul mu'mina soññal nag jur yi soññi leen dangeen ñu dem ah ati leen ñu dem boo nee ati leen ñu dem nag jëru yor sa yet yi nag duwar kër yi di dóor naan jëm leen ñu xeex déedéet soññu leen rek asallahu khayna yalla an yakuff bu fet ba fa lazina dole ñi nga xamne kafuru wajjal yalla dole ñi ñu yalla mom bu ngeen ande jog rek yalla fegal len ko tabarakallah motax ñu xam ci ñet témir ak fuk ak ñet faada agal ay témir tabarakallah amna na xata leen lu ngeen defene motax ñu faada agal ñi du dara du ñaar bi rek al iman wa taqwa gëm yalla ba ma tax ragal yalla moom la ñi am waaye ñoo ñu ëpp ay ngannaay ëpp ñu ay ñam ëpp ñu am gëm ñoo xaar ñak ñoo waaj waaye nag ñaar la ñu am muy al iman wa taqwa te képp koo tampoo ci amul iman ak taqwa rek tabaraka allah su fekkee yow iman ngal taqwa yalla subhanahu wa ta'ala kam nga jog rek mu yaa muy da nga koy daa daan tabaraka allah wallahu yalla ashaddu ba'sa mu ëpp doole ku am doole wa ashaddu kan kimila te moo gën a tar mbugal képp kuy mbugalaate ndax aduna si kilos yu mbugal mbugal mi gën a rëy ci aduna mooy dee waaye alaxara la fa gën a sedd la fa gën a sedd ci mbugal mooy dee allahu akbar aduna li fi gën a métti mooy dee alaxara mbugal ya la fa gën a sedd mooy dee loolu loolu yàlla bi nebi kon nag mu ne moomu noonu man ya sax képp koo xam ne daal ramm nga manam ñaan nga intervention safa hasana ramu bu rafet fekk nga mbir mu am ab xolo wala mu am xëccoo nga ñëw dugg ca waaye nag nga dugg ca dugg mu rafet yakun lahu nasibu minha danga ca am sa wàll ca la ñuy fay cat yàlla tabarkal bis boo fekkee ñaar di xëccoo dara nga dugg ca dugg mu rafet rek tabarkal danga ca am sa wàll ci wàll mu rafet waaye wa ma ne sax cëpp ku nag dugg ca safa hasana sayya intervention bu ñaaw yakun lahu kiflun minha dana ci am ab saam fee nasibin minha la wax sii nag li nga fi amum kiflun minha ab saam lay teggi waaw si mu ab saam lay teggi tabarakallah mooy musiba lay doon du baax cëpp ndax tegg lu bëggul lay doon fee moom nasib la yaa ko bëgg fii nag kiflun la bëggoo ko gaa waaye fa ko jox ndax jox la loo xam ne bëggoo ko mu xam nga tabarakallah wa kaana allahu yàlla nekk na ala kulli cheyin ci mbir mu nekk mu xiita di ko natt mbir mu nekk yàlla daf koo natt fa yujaasi kulla ahadin bi amalihi kenn ku nekk mu fayal la nga doon def yàlla subhanahu wa taala liggéey yëpp mbir yëpp daf ko def bayam ku def nangam nangam ku def nangam nangam malaaka yi xam nañ ko kiraaman kaatibina yaalamuna ma tafaalun moo tax ku demee ma xiyaam àkki bi day gaaw loolu tabarkaal yàlla ñëw na fii si ñu jaaxle benn mbir mu am solo muy wàllu nuyo way sa uyitum bu ñu nuyootee bi tahiyatin ci ab nuyo fa xayu na ngeen nuyu keleen nuyu bi axsanatin ni bu gën a rafet min xaajkan nuyu dem leen nuyu aw wala su ngeen tayloo dem leen ko nuyu nuyu bu gën a rafet dem leen nuyu rudduuhaa delloo leen ci nuyo moom su leen ne doon bi ne la assalaamu aleykum na nga ne ko wa aleykum assalaam wa rahmatullah bu fekkee da ngaa tangal nag nga ne ko assalaamu aleykum jummel ni jim la wax waaye ni doom bal ne la assalaamu aleykum nga ne ko na nga def bu ngeen dem yow nga xam da nga ko wër ba gis ko ne ko wa aleykum assalaam wa rahmatullah ndax tàq nga ko amel daf laa ñaanal yiw ne yal na nga am aw yiw da ngaa war ne ko yowit yal na nga am aw yiw waaye mu ne la yal na nga am aw yiw nga ne ko na nga def amel nga ko bokk na ci li tax ñu dalante yow nga xam ak yi mel nii nit su la dem rek am ne la assalaamu aleykum nga ne ko ndaw assalaamu aleykum nga ne ko siise assalaamu aleykum da nga koy wax wa aleykum assalaam wala wa aleykum assalaam wa rahmatullah waaye na nga def naka affaire yi ma dox na te kat li gën a waram ci mbir yi mooy nit ñi léegi koo ca maa dox na leexu dëkkut te yeewu dox say tànk nangu nga xool say bët nangu nga mbékki saw laa miñ nangu nga dem ca wane wa ya nga dam génne ni farante si gir bi yëpp nangu ñoo dox na ngan dugut jëmmoo woo borom bi subhanahu wa taala njukkal ne kon da nga koy yendoo bàcc dox na de bu baax la dox waaye doomu aadama nag ñoom ku sa koox gisul daal rek boo ne mbaa dox na mu dugut waaye léegi am na ko am na ci kooxam loo xam ne mat na 1500 waaye ndax li tax nga ne dina dugut 1500 xam na lu mu jàpp mën na la mu dox fi léegi ak jëm jàmm ko mu génne ko ca jennwaaye daf ne woon ren fokk ma am fukki junni muy kirikiri ba am fukki junni dañuy jëli fukki junni di ñëw tànk ba dem ñu dabax ko laaj ko ci fukki junni ñett waaw kooka li muy dee fukki junni yalla kon xey dina pinu dox li dox kon nak nuy moy assalamu alaykum wa alaykum assalam wala wa alaykum assalam wa rahmatullah inna allah yalla kana nek na ala kulli shay'in tijmunat asin ba diko regle bi dadi ngay andal sa mokum jultin yo sax yalla ndam koy regle wale yuhasabu al-mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala al-naqir do mu tandama ko lekkel bi yo man xiyamé da ngeen taxaw ngeen la yox nga fay ko ni ñu gëj li ngeen ko xeb xeb wala wax assalamu alaykum yawduku wa alaykum assalam ya la dana inna allaha kana 'ala kulli shay'in hasiba xeb mu ko dina ko rekle allah ya la tax mu koy def xam ngeen la ilaha amul ben ya la ilahu kullu ko amul jenn ak di do adamay def ci aduna digene morom wala fenen yalla diko fagane ci yep lu way def subhanahu ta'ala dina ko regle ndax mom allah moy yalla la ilaha illa hu amul ben yalla budum ken ma ngeen gem ne la yajma'annakum watna ne dana len dajale ila yawmil qiyamati jeme len ci difi taxaway ba la raybe fi am ci kitab ñi ñepp ken ko nek ci nek ni jaranga sa tax d'invitation pour yawmil qiyam ci ken sa ñu tegg mi ak ngaral ne nel suñu beram famana wala ne ko amu jot wala bayina wala dikutuma yoy ñepp kenn duko wax la yajma'annakum ila yawm al-qiyamah ñepp fay dajé na ray ba fi bu gisé ñu dem ci mako la fekk fa ben way tak ay tangam yak ay loxom san ay bën bën xéñal ko la ci yépp ci mam imam def ñaan tarakam ñu fa tek ci auto dem ba ci alba wax bu ngi ko dina yalla subhanahu wa ta'ala kenn ngi ni ci gaayal dan toñ yari ko facebook ñu ci kër gi togg ay ceb lek waaw waxuma ñaan de waye togg ay ceb ceb lek man kon bu yalla nak la yak ma innakum ila yawm al-qiyamah tek la ray ba fi wallahi la ray ba fi amu ci kitab ndax sax ñu ci kër tek ci borom kër la ak ci mu jox la nga añ dessu leer gam mu jox la nga leer ba su te bu fek mu duggal ci nek bo xamni bi tamay kal lañ ko climat ci ñu sedd lool mu la nak gis ba na wa jëndal mel nga ndekki nga am ta ci mu ndekki da nga wul xalaat rek waye ñi mu defal mu gëna jafé ndekki subhanahu ta'ala bu ne inna yajma'annakum ila yawm al-qiyamah la rayba fi wa xon na dina la dindi ñi di ni bind la ya xon na dina lay ya ngi gis nit ñi di lay ñu taxaw na kon yalla ñay waxon na ne dingen ci jaar dundu gu gatt nit ñangi ni ngay gis nit ñi di fi jaar dundu gatt xam nga ne la rebe fi amu ci sak na ñun ñepp dañu dajé ci ak suñu borom subhanahu wa ta'ala wa man asdaq min allahi hadiqa ana kenn ngeen yaakar ni mu gëna dugg yalla wax ni kenn ko xamne ki mu gëna dugg suñu borom subhanahu wa ta'ala wax lolu istifham la istifham wa ma'nahu an-nafy manam la ahad asdaq fi al-hadith wa al-wa'd min allahi rabbil alamin abul kenn ku meuna ku gëna dëgg suñu borom subhanahu wa ta'ala wax kenn ak su gëné dal la yajma'annakum wat nañe dal leen dajé suñu jëmele muni ila yawm al-qiyamah ci bi taqawaay gis bo bi da nga ñëntu bi gis taqawaay amul tok amul lan ay basam amul sa jadd ñepp xiyam ñepp lay taxaw ñu wacc ci jant bi ñu jëgëñ waaw ñu wacc ko doom jëgëñ yoy ñepp lay mëti nak ñu na ca dir bo xamne bi bu yatt lay gën loolu ñu tay nek ci ci xamne ñu ngi nekkon ci ndigal ci borom subhanahu wa ta'ala ko ca rek mo tay mucc yalla tije ay jëñ ne wa man asdaqu min allahi haditha ana kam mo gëna dugg yalla wax hadith kenn gën ta dugg yalla subhanahu wa ta'ala hadith ndax ma fekke dembu fekke tay fekke fiñ jëm fekke kenn ku nekk ci ñun sa dembu sa tay motax fu waxe lim wax gën muko on rek bo jëlé ak amul karim kéro bi yalla ne bismillahir rahmanir rahim qul yatu ruu fi adl al ard wa hum min ba'd ghalibin sayaghlibun fi bid'i sinin yalla ne gañu ñu ruu ci fi suuf gëna suufé ci suuf te bay na ñak rek ruu ni dana gañu ñako gañewon bid'i sinin la bid'i sinin moy du mat fukki at gida amul ñu ëpp ñatt ci mutul fukk waye ci jërum ñaar la ak dañ ko yalla waxan subhanahu wa ta'ala mu am la ko kay bamu ne abulab نورن ذات لهب نوخ ابو لاب ابو لاب مي دوند ومرات وحمله الحطب دغ دغ سانرا ياك سا جبار نوخ ابو لاب ولكن ني كنا اشهد ان لا اله الا الله دغ الجنه وقال ابو لاب نيون اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ليك لا